มูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมติหิมัสสะธัมมปริยายัตตะอัตถุสาธายัตสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมวันนี้เป็นวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสิบเอ็ดการเวลาที่พวกเราทั้งหลายได้อยู่จำพรรษาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงพวกเราทั้งหลายได้เริ่มตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนตั้งแต่วันเข้าพรรษามาก็เป็นเวลาสองเดือนเศษนี่เหลืออีกไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดของการอยู่ทำพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วพวกเราทั้งหลายก็ต่างเข้าไปตามภารกิจหน้าที่ของตนบางการจะศึกษาราเพศไปบางก็อยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ขอจงได้พากันทบทวนตลอดเวลาของการเริ่มประพฤติปฏิบัติทำตามที่เราตั้งใจตั้งแต่วันอธิษฐานพรรษาเป็นปฐมฤกษ์มาพวกเราทั้งหลายยังมาอาศัยซึ่งความประมาทความเริ่มเริ่มมีอยู่หรือไม่เราได้ทำภารหน้าที่ของเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่เป็นต้นว่าการศึกษาเราเรียนพระปริยัติจะเป็นนักธรรมศึกษานักธรรมเทนักธรรมโทนักธรรมเอกก็ดีการได้ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการบิณฑบาตการสำรวมการทำวัดเช้าวัดเย็นการขึ้นอบรมฟังธรรมและก็เจริญสมาธิภาวนาตลอดทั้งข้อวัดปฏิบัติอาจารย์กวักวัดวัดที่อุปชัยวัดวัดที่ สัตถิวิหาริอันเทวสิจะพึงปฏิบัติก็ดีวัดอื่นๆอารามิกวัดการดูแลรักษาอารามภายในบริเวณเขตวัดเป็นต้นว่าโรงฉันสถานที่ทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมโรงอุโบสถตลอดทั้งเวชกุฏิวัดและบริเวณวัดโดยทั่วไปเหล่านี้เป็นต้นถือว่าเป็นกิจวัตรซึ่งจะนำให้เราผู้เอาใจใส่และได้ประพฤติปฏิบัติอย่างครบถ้วนบริบูรณ์หรือสมบูรณ์บริบูรณ์ทำให้เราเป็นผู้ที่มีความดีเกิดขึ้นในส่วนกายวาจาจิตของเรามากยิ่งขึ้นเพราะวัดแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับผู้ที่เอาใจใส่นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เวลายังเหลืออยู่เราก็ควรที่จะพากันแก้ไขข้อวัดอันใดยังขาดตกบกพร่องก็ให้เราพยายามศึกษาและปฏิบัติให้มันสมบูรณ์ขึ้นแม้ในที่สุดโดยเฉพาะเรื่องวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจได้แก่การเจริญสมาธิภาวนาอันนี้ก็เป็นวัดพระหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำเพราะว่าต่างคนต่างก็มีจิตมีใจต่างคนก็มีความปรารถนาความสงบสุขให้แก่ตนของตนมีกายก็ต้องการความสงบในทางกายมีวาจาก็ต้องการความสงบในทางวาจามีจิตใจก็ต้องการความสงบในทางด้านจิตใจเพราะเรื่องของพระพุทธศาสนาสอนกายสอนวาจาและก็สอนจิตใจเรียกว่าคนหรือสัตว์หมายเอาถึงบุคคลอย่างเราท่านไม่ได้สอนโบสถ์วิหารศาลาไม่ได้สอนต้นไม้ภูเขาลำเนาไผ่แต่สอนคนเช่นพวกเราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายทุกดวงจิตดวงใจต่างก็ต้องการความสุขมีกายก็ต้องแสวงหาความสุขในทางกาย มีวาจาก็แสวงหาความสุขในทางวาจามีจิตใจเราก็แสวงหาความสุขในทางจิตใจเหมือนกันหมดแต่ความสุขจะพึงเกิดมีขึ้นในกายในจิตของพวกเราท่านทั้งหลายนั้น ในทางพระพุทธศาสนาได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยชัดเจนว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นบรรดาขึ้นชื่อว่าความสุขอันในโลกที่เราอาศัยอยู่แม้ย่อเข้ามาโลกที่จิตของเราอาศัยอยู่ได้แก่กายของเราทุกคนคำว่ากายก็ย่อมจะประกอบไปด้วยอะไรหลายอย่างแต่ทุกอย่าง มันดามีในกายหรือว่าทุกอย่างที่เกิดก็อาศัยกายเป็นที่เกิดนี่ก็จะพูดถึงภายนอกแต่เมื่อเราจะมาแยกแยะออกเป็นส่วนเป็นสัตว์ก็กายของเรานั่นน่ะก็หมายถึงว่าของชิ้นเดียวแท่งเดียวก้อนเดียว ซึ่งมีปริมณฑลกว้างสองยาวานาคือหรือปัญจสาขาขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ที่เรามองเห็นและรู้กันอยู่แต่ปรากฏว่าในกายของเราเนี่ยมันยังมีอะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งมันก็อยู่ในกายเช่นเดียวกับกายเช่นตาของเรามันก็คือกายเราดีๆนี่หูของเรามันก็คือกายจมูกมันก็คือกายลิ้นมันก็คือกายกายมันก็คือกายอย่างนี้เป็นต้นแต่ผลสิ่งที่ปรากฏกายอาศัยกายหากมันแตกต่างไปจากคำว่ากายทั้งก้อนจะสัมผัสอะไรกระทบอะไรมันก็ก่อให้เกิดความรู้ในทางใจว่าเย็นร้อนอุ่นหรือเฉยหยาบกลางละเอียดนุ่มนวลเหล่านี้เป็นต้นแม้จะกระทบขึ้นตรงไหนก็ตามที่ตาก็ตามที่กายคือหูก็ตามที่จมูกที่ลิ้นก็ตามเมื่อกระทบสัมผัสแล้วจะเกิดมีอาการเหมือนกับกายทั่วๆไปแต่ว่ากายในกายคือตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นดังกล่าวเนี้ยมันสามารถก่อให้เกิดความรู้อะไรได้มากได้อีกอย่างมากถึงจะเป็นกายก็จิตเป็นความรู้ที่แยกแยะพิเศษออกไปจากกายทั้งก้อนจะสร้างความรู้ให้แก่พวกเรานี่ ให้พากันพิจารณาถึงความแตกต่างซึ่งประกาศใส่กายปรากฏมันมีความแตกต่างดังนัยยะที่กล่าวมานี้มันเป็นที่มาที่ไปหรือที่เกิด จะหยิบยื่นและส่งให้แก่ดวงจิตของดวงใจของเรานั้นมันมากกว่าการของกายทั้งดุ้นเกิดจากการกระทบและสัมผัสอันนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพิจารณา สรุปผลของมันได้ดีไม่ดีดีกับไม่ดีถูกกับผิดชั่วกับดีสุขกับทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เสมอเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างเมื่อสรุป ผลของการเกิดขึ้นจากกายต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายแต่ว่าจะมีสภาพรวมลงในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราทุกดวงจิตดวงใจเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องการความสุขมีกาย ก็ต้องการมีความสุขในทางกายมีวาจาก็ต้องการความสุขในทางวาจามีจิตมีใจก็ต้องการความสุขในทางใจมีตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารก็ต้องการความสุขจากการมีตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกายก็ดีรวมกล่าวสั้นๆคือกายมันเป็นความสุขที่พวกเราทั้งหลายได้รับกันมาโดยตลอดเช่นอย่างกายของเราได้นั่งอยู่ในสถานที่สงบสงัดปราศจากเหลือบยุงลิ้น ไหลไต่ตอมหม่นใครได้กัดหรือลบกวนก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างเป็นความสบายอย่างหรือกายของเราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ปวดหัวตัวร้อนไม่ปวดท้องปวดไส้ โลกภายในก็ไม่เกิดไม่มีโลกภายนอกก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งตาของเราได้เห็นรูปแสงสีซึ่งเป็นที่น่ายินดีพอใจน่าอยากได้อยากมีอยากเป็น อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปธรรมชาติต้นไม้ภูเขาลำธารห้วยหนองของมืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ทำให้เกิดมีความสุขใจหรือว่าสบายใจ แต่ความสุขหรือความสบายอาศัยกายเป็นแดนเกิดตามธรรมชาติที่เราใช้บริการกันมาตั้งแต่เราเกิดจนถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็จะใช้กันต่อไปจนกว่าจะถึงกำหนดกฎเกณฑ์ที่กรรมทำหน้าที่ในการปรุงแต่งหรือตกแต่ง ปั้นสันฐานรูปร่างหรือพันวรรณะตลอดทุกอย่างซึ่งเป็นอวัยวะครบอาการ 32 สัญญาความจำก็ไม่วิปริตจิตก็ไม่วิปลาสถือว่าเรามีธาตุมีขันธ์ ดีตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันในขณะนี้โรคภัยไข้เจ็บทั้งภายนอกภายในก็ไม่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการรบกวนโรคทั้งหลายสงบระงับไม่มีในกาย แต่ทว่าโลกจิตโลกใหญ่นั้นยังคงมีอยู่โลกจิตโลกใหญ่ได้แก่โลกความโลภความโกรธความหลงความรักความชังหลงรักหลงชังโลกมานะความถือตนถือตัวถือเราถือเขาถือสมมุติบัญญัติและก็ถือทุกสิ่งทุกอย่างที่กายและใจอันนี้ร่วมกันสร้างขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นสิ่งดังกล่าวนี่แหละคือเป็นโรคจิต เป็นโลกสำหรับจิตใจของคนและสัตว์เพราะคนและสัตว์ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนได้แก่ความวุ่นวิวุ่นวายเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจยากต่อที่จะหาความสงบภายในจิตใจของตนได้ แม้แต่ขณะจิตหนึ่งถ้าท่านผู้ใดสงสัยก็ลองเพ่งลงไปในจิตของเรานิ่งเฉยนิ่งไปจากความรู้สึกนึกคิดไปในเรื่องของรูปแสงสีกลิ่นเสียงกลิ่นรส สัมผัสและธรรมรมไม่ว่าเป็นลาภลดสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนิทราทุกข์ว่าจิตใจของเราจะสงบระงับยับยั้งลงไปจากสิ่งดังกล่าวนั้นได้สักหนึ่งจิตใจหรือขณะจิตหรือไม่เราทุกคนก็จะรู้ เราก็รู้กันมาอยู่ทุกวันรู้กันมาอยู่ทุกเวลาไม่ว่าเวลาใดที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจที่จะดูความรู้สึกนึกคิดของเราคนดูความรู้สึกนึกคิดของตนนั้นได้แก่คนที่มีลักษณะเป็นอย่างไร ทุกครั้งที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติถึงความภาคความเพียรไม่ว่าจะนั่งสมาธิฟังธรรมเดินจงกรมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวแก่การประพฤติวัดซึ่งเกี่ยวแก่การดูจิตดูใจของเรา เราก็จะเห็นจิตใจของเราทุกครั้งไปในเมื่อเรามีการดูใจเราจะเห็นอะไรเห็นความไม่หยุดนิ่งของดวงจิตดวงใจของเราเองความใจของคนเรานั้นเมื่อมันไม่คิด เรื่องดีมันก็คิดเรื่องชั่วไม่คิดเรื่องบุญมันก็คิดเรื่องบาปส่วนการที่จะไม่คิดบุญคิดบาปโดยที่อยู่เฉยๆเรื่องไม่บุญไม่บาปก็ไม่คิดเรื่องบุญก็ไม่คิดเรื่องบาปก็ไม่คิด ว่างจากบุญจากบาปว่างจากความรู้สึกว่าไม่บุญไม่บาปมันหาได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าใจคนนั้นไม่รู้จักคำว่าว่างหรือความว่างไม่มีในหัวใจคนเลยก็หาไม่ได้ความจริงนั้นมีอยู่ แต่มันมีอยู่ไม่ได้นานไม่ให้สังเกตดูดีๆสิถ้าเราตั้งใจให้จิตของเรานิ่งว่างจากเรื่องที่กล่าวมาสักอึดใจเลยอึดใจของคนเรานี่แหละ อย่างมากมันก็ไม่เกิน 30 60 วินาทีถึงจะเกินไปได้มันก็ไม่กี่วินาทีไม่ถึงก็ไม่กี่นาทีถ้าเราจะกลั้นใจเว้นแต่ว่าคนมีอายุมาก ระบบการหายใจก็จะดีเร็วขึ้นเพราะความฉลาดเนี่ยมันจะไม่ว่างให้เราได้เห็นความว่างแม้แต่หนึ่งอึดใจอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือโลกใจกายของเราปราศจากโลกแล้ว วาจาก็ไม่มีโรคตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์ดีหมดธาตุดินก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุลมก็ดีธาตุไฟก็ดีมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันตามปกติธรรมชาติของรูปขันธ์ไม่ทะเลาะวิวาทกัน จนเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายหมายถึงจิตวิญญาณที่ครอบครองอยู่นี้ต้องเดือดร้อนแล้วก็วุ่นวายส่วนความสงบของกายนั้นเราพอจะหาดูได้แม้แต่กายนั้นจะสงบจากบาปก็ยังหาดูได้ สำหรับพวกเราที่มาร่วมประชุมกันอยู่ในที่นี้ถึงเราจะเป็นปุถุชนกันอย่างเต็มตัวก็ตามไม่ว่าเป็นพระมหาเถระเทระเลื่อยลงมาจนถึงนวากะตลอดทั้งสามเณรน้อย ไม่เฉพาะพาละเนตตลอดทั้งญาติโยมที่มีศีลแปดเป็นประจำนานบ้างน้อยมากบ้างน้อยบ้างตลอดทั้งญาติโยมนี่เราก็จะเห็นได้ความสงบทางกายพอหาได้คำว่าสงบทางกายคือหนึ่งสงบจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นอันนั้นก็ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ก็มีความสำคัญอยู่เพราะว่าถ้ามันมากไปในโลกมันก็ไม่ไหวเอาตัวไม่รอดไม่ว่าจะทางโลกและทางธรรมอีกอย่างหนึ่งคือความไม่สงบ ได้แก่การแสสายไปตามกระแสของกรรมชั่วแสสายไปในทางเดินแห่งบาปที่ท่านแสดงไว้ในอกุศลกรรมบท 10 กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 นั่นคือทางบาปทางไม่ดีทางเป็นอกุศลไม่ใช่ทางบุญทางกุศลกายกรรม 3 ก็คือการฆ่าสัตว์เป็นให้ตายตัวใหญ่เท่าช้างตัวเล็กเท่าเล็งเท่าไหร่ รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือในพรหมจรรย์นี่เรียกว่ากายสามวจีกรรม 4 พูดปดพูดเท็จแต่แก่เรื่องไม่จริง พูดคำหยาบส่อเสียดเอ่ยเจ้อนี่วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 โลภอยากได้ของผู้อื่นพยาบาทอาฆาตจองเวรเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมนี่ เรียกว่าทางแห่งความชั่วทางแห่งความเศร้าหมองมันก็มีอยู่แค่นี้นี่แหละถึงดังนั้นคำว่าแม้แต่จะบาปทางใจก็ใช่ว่าจะเกิดอยู่ทุกลมหายใจก็หาไม่ได้ ส่วนทางวาจาและทางกายนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามทำนองครองธรรมเรื่องของศาสนาคือศีลไม่ว่าจะเป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 นี่คือทางที่ดี เมื่อเราตั้งใจสมาทานวิรัติงดเว้นไปแล้วบาปเหล่านี้ก็จะสงบระงับลงไปจากกายและวาจาของเราทันทีตลอดเวลาที่ศีลตั้งอยู่ในกายในจิตของเรากายของเราก็จะสงบ กายของเราก็จะระงับจากบาปโดยตลอดของการที่มีศีลตั้งอยู่ดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากถ้าเราจะหาความสงบในส่วนภายนอกคือกายของเราทีนี้ส่วนภายในจิตใจของเราโลกจิตโลกใจ จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายบทที่จะฝึกจิตใจของเราให้อยู่เป็นที่เป็นทางเป็นหลักเป็นแหล่งมันก็มีไม่มากไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือบายสงบใจ วิปัสสนากรรมฐานอุบายให้เกิดสติปัญญาคือความรู้รู้เท่ารู้ทันรู้จริงรู้แจ้ง ในทุกๆอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือกายกับใจเหล่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเราไม่รู้ก็ความไม่รู้นั้น ไม่ใช่ว่าจะหมดประตูและหนทางที่เราจะป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เลยก็หาไม่ได้ถ้าเรามีความตั้งอกตั้งใจจริงๆถ้าเราไม่รู้แจ้งในสิ่งนั้นว่าดีชั่วถูกหรือผิดมันก็มีหนทางที่จะคุ้มครอง จิตใจของเราไม่เกิดเป็นความคิดไปในทางที่ผิดได้อยู่ถ้าเราไม่รู้แจ้งในสิ่งนั้นว่าถูกหรือผิดเราก็จงงดความคิดยับยั้งความคิดอันนั้นเสียต่อเมื่อเราได้รู้และเข้าใจ แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแล้วจึงค่อยคิดจึงค่อยนึกค่อยปรุงค่อยแต่งเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะควบคุมรักษาจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นคำว่าสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี พวกเราทั้งหลายได้รับการผลปลื้มซึ่งเข้าใจว่าเป็นความสุขเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดทั้งธรรมารมณ์ที่อาศัยมโนทวารเราเกิดและพวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นความสุข ถ้าเรามองโดยผิวเผินแล้วมันก็น่าจะเป็นความสุขอยู่ไม่ใช่ว่าไม่สุขแต่ในขณะเดียวกันโดยที่อาศัยตาของเราเป็นที่เกิดอาศัยหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารของเรานี่เองเป็นที่เกิดสิ่งที่ยังทุกอย่างให้เกิดขึ้นนั้น มันมีอยู่ณภายในภายในตัวของเราได้แก่กายไม่ใช่สิ่งภายนอกจุดเกิดจริงๆนั้นมันคือภายในกายในก็ได้แก่กายของเรากายนอกเป็นกายของคนอื่นใช่ และในเข้าไปนั้นจริงๆเกิดจากใจความสุขก็เกิดจากใจความทุกข์ก็เกิดจากใจถ้าใจตั้งไว้ดีเป็นไปกับที่ตั้งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสงบ เป็นที่ตั้งแห่งความระงับถ้าจำเป็นที่จะต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งนั่นก็หมายถึงว่าจิตของเราไม่ได้ตั้งอยู่กับที่จิตของเราก้าวไปไม่หยุดยั้งเหมือนกับเราเดิมไม่ได้นั่งอยู่คิดไปปรุงไปแต่งไป ถ้าเรานึกคิดและปรุงแต่งไปในทางที่ถูกในทางที่ดีเรียกว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้คิดดีอุชุเป็นผู้คิดตรงยายะเป็นผู้คิด เพื่อความเป็นธรรมไม่ได้คิดเพื่อ ในทางเรื่องที่ดีนั้นเจริญก้าวหน้าไม่ตกต่ำอย่างพวกเรามารึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้เป็นต้นหรือมารึกในสกลอากาศดิน 20 น้ำ 12 เรียกว่าการ 32 เรามาน้อมสติรำลึกด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังก็จงระลึกไปเถิดเมื่อเราระลึกต่อเนื่องดุจจะลูกโซ่ไม่ขาดสายระลึกไปโดยลำดับไม่หยุดยั้งไม่ทะเลทลายเชื่อแฉ่เชื่อนแฉ่ ไปสู่อารมณ์อันอื่นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่จะทำให้จิตใจของเราที่ไม่สงบให้เป็นจิตใจที่สงบทำจิตใจไม่ราบรื่น ให้เป็นจิตใจที่ราบรื่นจิตใจไม่ระงับทำให้จิตใจระงับขึ้นมาแต่ยิ่งเรามาพินิจพิจารณาสิ่งที่สติระลึกเพียงคำเดียวเช่นเกสากระลึกถึงผมเพียงอย่างเดียวขนอย่างเดียว ถ้าเรามีสติปัญญาความสามารถระลึกแล้วพินิจพิจารณาตรึกตรองให้มันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นกับเรื่องผมเช่นเดียวน่ะคิดอย่างไรมันจึงจะกว้างขวาง มากยิ่งขึ้นก็มันมีผมอย่างเดียวผมอย่างเดียวเล็บอย่างเดียวก็จริงแต่อาการที่จะทำให้เราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีอยู่เยอะแยะมากมายที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ เพื่องฟูหรือลุ่งเรืองด้วยแสงสว่างคือปัญญาที่จะเข้าไปสอดส่องมองเห็นสภาพของความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เรียกว่าระลึกดีปรุงแต่งนึกคิดแยกแยะ ดีมันจึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตใจของเราอันนี้แหละคือเป็นธรรมโอสถก็ว่าได้แก้โรคจิตโรคใจ ควบคุมจิตใจคือความรู้และความคิดตามหน้าที่ของใจไม่ให้โลดแล่นไปสู่แหล่งโลกคือความโลภความโกรธความหลงความรักความชังหลงรักหลงชังมานะถือตนถือเราถือเขา คิดถี่ถือความเห็นของตนไร้เหตุไร้ผลของนักปราชญ์และบัณฑิตที่กล่าวเอาไว้มีแต่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเจริญยิ่งขึ้นเพราะการระลึกและพิจารณาเช่นนั้น นั่นคือการพัฒนาเย็นขึ้นใจไม่เคยสงัดวิเวกก็จะสงัดวิเวกขึ้นนี่แหละคือนัตถิสันติปรังสุขัง สุขเกิดขึ้นจากความสงบใครเป็นผู้สงบจิตใจของเราทุกท่านทุกคนใจของเราทุกคนจะสงบนั้นเราต้องรู้จักการปรุงการแต่งแม้เราจะระลึกสิ่งที่เป็นเรื่องของกิเลส เป็นเรื่องของกิเลสก็จริงแต่เมื่อเราลึกระลึกด้วยการมีสติจริงๆแล้วเราตามรู้ตามเห็นด้วยสัมปชัญญะของเราจริงๆแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการพัฒนาจิตใจของเราได้เช่นเดียวกัน กับการที่เรามาระลึกถึงธรรมะกายก็เป็นธรรมะลิ้นก็เป็นธรรมะน้ำก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะอยู่ตรงที่ว่าสติของเราผู้ระลึกถึงบริสุทธิ์สัมปชัญญะความรู้ประคับประคองสติ กับอารมณ์กรรมฐานคืออาการ 32 ก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์คำว่าสติบริสุทธิ์การระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไม่ได้เจือด้วยราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงมานะและทิฏฐิถือว่าสติบริสุทธิ์สัมปชัญญะก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราระลึกถึงสิ่งใดด้วยความบริสุทธิ์แม้แต่เราจะระลึกถึงกิเลสตัวราคะจริงๆตัวความกำหนัดจริงๆก็เช่นกันเราจะพิจารณาระลึกถึงตัวเช่นอย่างว่ากามฉันทะกามะก็แปลว่าความใคร่ ความยินดีหรือว่ากันในเบ็ดเสร็จกว้างฝางออกไปมันก็เป็นเชิงของลักษณะของคำว่ากามความยินดีความรักความชอบใจฉันทะแปลว่าความยินดีความพอใจพอใจในกามะ กามะแปลว่าความใคร่สิ่งที่ทำให้บุคคลเราชอบใคร่ชอบยินดีก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดทั้งธรรมลมเห็นรูปก็เกิดความยินดีเกิดความพอใจ ความยินดีพอใจในรูปเราไม่สามารถเข้าไปยับยั้งให้เขาสงบระงับลงไปด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะก่อให้เกิดเป็นกิเลสภายในและก็เป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ขึ้น สมจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กิเลสภายในตัวหนึ่งก็คือตัณหาเมื่อเรามีความยินดีพอใจในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ท่านเรียกว่าวัสดุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้ทำไมจึงเรียกว่าวัสดุกามกามมาเป็นความใคร่ วัสดุหมายถึงว่าเป็นชิ้นเป็นหั่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนมองเห็นด้วยตาฟังกันได้ด้วยหูสูดกลิ่นกันได้ด้วยจมูกลิ้มรสกันด้วยชาด้วยลิ้นรู้สัมผัสกันด้วยกายและก็รู้กันด้วยธรรมลม คือใจนี่แหละท่านเรียกว่าวัสดุกามวัตถุนั่นแหละเป็นที่ตั้งของกามเป็นที่เกาะที่ยึดที่หน่วงที่เหนี่ยวของกามเหมือนกับพวกเราทั้งหลาย ได้ใช้สติระลึกถึงลมหายใจบ้างระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆบ้างระลึกถึงอาการ32บ้างลมหายใจก็ดีพุทโธธัมโมสังโฆก็ดีอาการ32ก็ดีอันนี้แหละท่านเรียกว่าอารมณ์หรือว่าธรรมารมณ์ สติเข้าไประลึกถึงสิ่งนั้นเท่ากับว่าสติของเราไปหน่วงเหนี่ยวอารมณ์เหล่านั้นอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอาศัยอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่อยู่นอกจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วเราไม่อยู่ไม่อาศัยทั้งสิ้นฉันใดก็ดีคำว่า ราคะตัณหาก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนี่เค้าเรียกว่าวัสดุกามกามอาศัยวัตถุเป็นที่ปรากฏฟังให้ดีนะอาศัยวัตถุเป็นที่ปรากฏถ้าไม่มีวัตถุ กามก็ไม่ทราบว่าจะอาศัยอะไรเหมือนพวกเราอาศัยวิหารธรรมรังสีแสดงธรรมกันสวดมนต์กันฟังธรรมกันและก็ปฏิบัติธรรมกันถ้าไม่มีวิหาร และไม่มีที่อื่นนอกจากที่หาเราก็ไม่รู้จะอาศัยอะไรอาศัยแผ่นดินอาศัยร่มไม้ถ้าไม่มีแผ่นดินและร่มไม้ก็ไม่รู้จะอาศัยอะไรไม่มีที่อาศัยไม่มีที่ปรากฏการที่จะทำได้ชั้นใดก็ฉันนั่นแหละถ้าไม่มี วัตถุความโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมนัสทิฏฐิไม่ทราบว่ามันจะไปแสดงตัวที่ไหนเพราะฉะนั้นโรคทั้งหมดเปรียบเสมือนกับเวทีหรือผืนผ้าเรียกว่าจอหนัง เหมือนเวทีสำหรับแสดงดนตรี ลิเกละครผลลำตัดถ้ามีเวทีนักแสดงทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าจะไปแสดงที่ไหนสถานที่แสดงก็เรียกว่าเวทีนี่ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าวัสดุกาม นะมันมีอยู่สองคำกามาใส่วัตถุกามะแปลว่าความใคร่ถ้าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุธาตุไม่ทราบว่าจะไปใคร่พอใจยินดีอยากได้กับอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมทั้งหลายเป็นตัวกิเลสไม่ใช่มันเป็นวัตถุธาตุให้เราลองใช้สติระลึกสัมปชัญญะเพียรเพ่งดูให้มันดีเช่นผมบนศีรษะของเรานะถือว่ามันเป็นธาตุดิบคำว่าดิบจะหมายถึงว่ามันไร้ความรู้ในตัวของมัน ความรู้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่ธาตุนี่ถ้าเราจะแยกแยะดูความจริงของมันแล้วฉันใดกิเลสคำว่ากิเลสราคะเป็นต้นก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีรูปหรือไม่มีวัตถุในโลกก็ไม่ทราบว่ามันจะไปชอบอะไร ไม่ทราบว่ามันจะไปยื้อไปแย่งไปกีดไปกันไปอิจฉาริษยาจนเป็นเหตุให้ตีรันฟันแทงฆ่ากันมันลบราฆ่ากันในระหว่างประเทศต่อประเทศแม้แต่ในประเทศที่มันฆ่ากันไม่รู้จะหยุดจะหย่อนเพราะนี่ เพราะมันยื้อแย่งแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นแก่งแย่งกันมันจึงลบราฆ่าฟันกันขึ้นทำลายกันขึ้นนี่แหละเมื่อเรามาพิจารณาดูแยกแยะดูแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าได้ไปลงโทษแม้แต่กายของเรามันก็ไม่ใช่เป็นตัวกิเลสกิเลสนั้นมันมีสภาพความรู้สึกเหมือนกับใจของเราต่างหากเพราะนั้นอย่าได้ไปลงโทษตาหูจมูกลิ้นกายดินน้ำลมไฟมันเป็นธาตุดิบไม่มีความรู้ความสำคัญอะไรในตัวของมันเลย เราสงสัยก็ดูที่เวลาคนหมดลมหายใจแล้ววิญญาณนั้นไปปราดแล้วมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนซุงดีๆนี่เองไม่ไปเก็บไปฝังไปเผาไปจี่มันก็จะผุเปื่อยไปตามสภาพของมันเหมือนกับต้นไม้ มันโค่นตายแล้วไม่ว่ามันจะอยู่บนบกหรือลอยเต้งๆอยู่ในน้ำมันก็จะถึงซึ่งความเปื่อยผุพังไปเป็นที่สุดนี่เมื่อเรายกกิเลสขึ้นมาพิจารณาทั้งๆที่มันเป็นกิเลสแต่การพิจารณานั้น เรียกว่าเป็นผู้พิจารณาดีตรงเป็นธรรมสมควรแก่เหตุพิจารณาไปเถอะถ้ามันมีสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่าได้เอาสมมุติที่เราเรียนรู้มากิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างโน้น สมมติไว้นั่นสมมติไว้นี่ไม่ต้องสุดแล้วแต่เราจะคิดได้ ปรุงได้แต่งได้แต่ให้เราเข้าใจไว้ในเบื้องต้นให้มันถูกต้องธาตุมันก็คือธาตุไม่ใช่กิเลสคนอื่นสัตว์อื่นมันก็ไม่ใช่ตัวกิเลสสำหรับเราต้นไม้ห้วยหนองคลองบึงรับลาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ทั้งนั้นล่ะมันเป็นเรื่องของธาตุ มันเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแต่ที่เราเดือดร้อนวุ่นวายเพราะกิเลสในหัวใจของเรามันพุ่งหรือมันเล่นออกไปไปเกาะไปเกี่ยวไปหน่วงไปเหนี่ยวไปยึดแล้วก็ไปสำคัญมั่นหมาย ในฐานะที่พวกเราทั้งหลายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งจึงไม่สามารถจะควบคุมกิเลสภายในจิตใจของเราให้อยู่ในแหล่งในสถานที่ของมันที่ควรจะอยู่ถ้าเราควบคุมให้มันอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ให้มันออกไปทำหน้าที่การงาน แทนความตั้งใจของพวกเราแล้วเอาเธอถึงมันจะมีอยู่มันก็สบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเหมือนกับมันวิ่งออกมาเป็นเจ้ากี้เจ้าการยากที่เราจะกีดกันสกัดกั้นควบคุมให้อยู่ในอำนาจของเราได้ ถ้าเรามีสติปัญญาสามารถควบคุมเขาไว้ได้เช่นยกตัวอย่างสติของเราระลึกมั่นอยู่ในลมหายใจในพุทโธธัมโมสังโฆในอาการ 32 จะเป็นสมถะหรือในอารมณ์ของวิปัสสนาได้แก่การพิจารณาในกองของกิเลสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาไปนั่นมันก็เป็นอุบายจิตของเราไม่หยุดอยู่กับที่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านเพราะความเบื่อหน่ายเพราะอยากมีความสงบ มากและรวดเร็วเกินไปไม่มองถึงเหตุถึงผลสามีจิตปัณโณเป็นผู้ปฏิบัติสมเหตุสมผลที่จะพึงได้รับมันอยู่ตรงนี้ทำเหยาะเหยาะแยะแยะยุกยิกยิกอย่างเขาว่า ความรู้ด้อยต้องการผลอันเลิศมันจะเป็นไปได้อย่างไรของอะไรมันก็ต้องสมเหตุสมผลของมันนี่แหละเพราะฉะนั้นในพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาการควบคุมรักษาจิตใจของเรานั้น โดยที่จะใช้เอาธรรมะดีๆไปหน่วงเหนี่ยวธรรมะดีๆมาเป็นอารมณ์เจริญภาวนาในจิตของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีโดยแท้แม้แต่กิเลสซึ่งเป็นตัวที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเข้าไปสงบระงับเขา หรือหาอุบายต่างๆเพื่อจะกำจัดให้เขาดับสลายไปจากจิตใจของเราถ้าเรามาระลึกดูถึงสภาพของความเป็นจริงแท้ของเขาที่มีอยู่ในจิตใจของเราแล้วเนี่ยมันก็เป็นอุบายที่จะเกิดความสงบจิตใจสงบจิตใจของเราว่างวาง อารมณ์ทั้งหลายลงไปได้แต่ว่าให้เราประกอบด้วยเหตุและผล ว่าเราระลึกถึงกิเลสไม่ใช่เราจะทำตามกิเลสน้อมจิตไปตามกิเลสแต่เราตั้งจิตของเราไว้ในที่ชอบเท่านั้นมันก็จะเป็นอุบายทำให้จิตของเรารวมสงบลง หรือไม่เช่นนั้นก็เกิดความสลดสังเวชในเรื่องกองของกิเลสทั้งหลายที่ทำหน้าที่บดบี้สีไฟให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเพราะฉะนั้นสุขอื่นนอกจากคำว่าสงบไม่มี อันนี้เมื่อเราพิจารณาดูให้ดีแล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นสุขเกิดจากความสงบไร้การปรุงแต่งปราศจากความรู้สึกนึกคิดโดยลำพังหรือธรรมชาติของดวงจิตดวงใจที่ไร้การฝึกฝนอบรมและปฏิบัติ อย่างใดอย่างจิตของเราจะสงบระงับลงไปแม้แต่กายก็ดีวาจาก็ดีมันจะต้องมีกุศโลบายเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมเป็นเครื่องซักฟอกขัดสีกายของเราก็ซักฟอกขัดสีด้วยศีล จิตใจของเราก็ซักฟอกขัดสีด้วยสมาธิหรือว่าภาวนาตลอดทั้งการจะกำจัดความมืดคือความไม่รู้ออกจากจิตจากใจของเราเราก็ต้องขัดสีสร้างแสงสว่างคือปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นต้องอาศัยจิตของเรานั้นเป็นหนึ่ง ถ้าจิตยังเป็น2 เป็น 3 เป็น 4 เป็น 5 เป็น 6 เป็น 7 เป็น 8 เป็น 9มันก็ยังเป็นไปไม่ได้ต้องจับจิตที่เป็น2 3 ถึง 9ยังไม่เป็น0นั้นให้มาเป็น1เสียก่อนไม่ว่าจะเป็น1ไทย1อาหรับิกเมื่อจิตเป็น1แล้วเราจะโยงให้มันเป็น0ก็ได้ ให้มันว่างไปจาก2 3 ถึง 9ก็ได้ถ้าเป็นเลข2ไม่ว่าจะเป็นไทยอาหรับิกอะไรจนถึง9โยงเป็น0ไม่ได้หรอกนี่เปรียบเทียบกันได้ใจของเราก็ต้องตั้งขึ้นมามันเป็น1ก่อนเมื่อตั้งขึ้นมาเป็น1แล้วเราจะไปทิศทางใดก็จงก้าวไปสู่ทิศทางนั้น เราก็จะประสบกับความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่ความสุขเกิดขึ้นเพราะจิตสงบไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเหมือนกับเราปรุงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเป็นความสุขเกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง สุขเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งตามธรรมชาติที่เราพากันนึกกันคิดมันเป็นทางของกิเลสมันเป็นทางของราคะตัณหาโทสะโมหะมนัสทิฏฐิถ้าใครมากด้วยความสุขทั้งหลายเหล่านั้นผู้นั้นก็จะมากด้วยความทุกข์ความทรมาน เพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยใกล้พากันทบทวนตั้งแต่เราเกิดจากท้องแม่เรามาสัญญาแก่กล้าจนถึงณปัจจุบันแม่อนาคตเบื้องหน้ากว่าจะถึงจุดจบของชาตินี้มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะห่อบอกความทุกข์ บางทีถูกนิดเดียวเอาความทุกข์มหาศาลมาให้ถึงแก่ชีวิตก็มีมากมายนี่แหละให้พิจารณาเพราะฉะนั้นสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเราก็จะเห็นจริงถ้าใจของเราอย่างลงสู่ความสงบด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะรู้ถึงบ้างอ้อ ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้โดยทันทีไม่มีอะไรสงสัยไม่สงสัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้ใคร่ต่อความสุขความเจริญให้แก่กายวาจาจิตใจของตนอย่าได้มัวลุ่มหลงมัวเมา ความสบายนั้นเกิดจากกายธรรมชาติเพราะกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็ดีแล้วเอาละแล้วก็ไม่พยายามประกอบความภาคความเพียรจิตใจของเราไม่เป็นโรคไม่บ้าบอดลวกก็ดีแล้วแต่ว่าโรคย่ำยีหัวใจ ในแก่กองกิเลสทั้งหลายก็ช่างมันเถอะก็อย่าไปว่าอย่างนั้นเราทั้งหลายยังมีกุศโลบายที่จะนำให้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นมีอยู่พวกเราทั้งหลายก็มีความเข้มแข็งในส่วนกายและจิตใจก็มีอยู่จงใช้ ชีวิตความเป็นอยู่โดยกายกับจิตนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางจิตใจของเราเช่นที่พวกเราทั้งหลายได้พากันฝึกฝนอบรมมาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดและก็ตลอดไปเราก็คงจะได้รับความสุขความเจริญสมความปรารถนาที่เกิดมาในชาตินี้ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธานี่พื้นฐานเหตุที่จะก่อให้เกิดพบเห็นสกุลธรรมและนำให้ประพฤติธรรมเรียกว่าจริยธรรมมันมีอยู่ในกายในจิตของเราอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราจงน้อมนำมาใช้มันก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราได้ ทุกเวลาโดยไม่ต้องห่างการทางเวลาเพราะฉะนั้นได้ชี้แจงแสดงธรรมสู่กันฟังมาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการหลังจากนี้